Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba Volkan. O sessiz ortağımız Volkan'ın sesi çıkmıyor biliyorsunuz. Evet. Yeni bir ufak bir ekip değişikliğiyle evet. Bu haftaya böyle başladık. Böyle de gideceğiz. Evet. Esas itibariyle ortaya karışık yapalım diye konuşmuştuk sizinle. Yani yalnız Mısır'da bütün dünyayı Allah pamuğu gibi atan müthiş bir devrimci dalga yükseliyor. Tunus'ta başlamıştı. Aslında her tarafa doğru da gidiyor. Bir yandan da işte Kıbrıs'ta da ilginç şeyler oluyor. Son derece hareketli ve bereketli bir yani gazetecilik açısından evet. Çok geniş bir alan var. Kuveyt'te de mesela olmuş yeni bir haberde. Elimizde taze evet işkencede bir kişi polis işkencesiyle ölünce Kuveyt İçişleri Bakanı'nın istifasıyla sonuçlanmış ki öyle çok sık istifaları gördüğümüz bir yer sayılmaz Kuveyt'te evet. Alışık olduğumuz. Yani bu 21. yüzyılın bu ilk yarısında bu coğrafya da çok ciddi değişiklikler olacağını gösteren tüm olgular bunlar yani. 21. yüzyılın ilk yarısı işte bütün bu el değmemiş alanlarda, bölgelerde, ülkelerde çok ciddi değişimlerin yaşanacağını bize gösteriyor. Aynı zamanda doğu batı ve kuzey güney ekseninde de değişimler olacağını gösteriyor. Ben geçen hafta boyunca işte salgın griple boğuşurken bir yandan da gözüm ekranlarda size oldu. Size de geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu süre içerisinde göze çarpan hususlara dikkat çekmek istiyorum birkaç tane ama öncelikle şu minik konferansın atlamışız. Evet. Münih'te çok enteresan şeyler olmuş mesela yani bu yani gerçekten Batı'nın hali açısından da gösterge teşkil edebilecek bir durum. Münih konferansında bir toplantı düzenleniyor. Arap toplumları nereye gidiyor diye. Toplum oturulma bir tane Arap ülkesi davetli değil. Öyle mi? Aa, güzelmiş. bundan daha iyi anlatan hiçbir şey olamaz. Olmaz da yani. Hakikaten. Yani bütün Arap ülkeleri bir tarafa gidiyor da Münihliler bence Arabistan'da bir toplantı yapıp dünyanın bu batı nereye gidiyor diye konuşsalar çok iyi olur. NATO ve batı. Ve bu Davutoğlu bunu görünce bu toplantıya bir tek İsrail Kıbrıslı yetkili var. Arap bölgesinden yani Orta Doğu'dan. Ondan sonra bir tane diyor İsrailli yok. Bir İsrailli var. Arapların olmadığı yerde İsraillerle Araplar üzerine konuşmam, analiz yapmam diye gitmiyor. Ve kim gidiyor? CHP Genel Başkanı Yardımcısı Osman Korutürk gidiyor. Ne demiş? Vallahi onun ne dediğini bilmiyorum ama şey diyor ki Davutoğlu'da bize sormuş olsaydı, danışmış olsaydı katılmamasını tavsiye ederdik. Türkiye'nin işte politikası itibariyle uygun olacağını, olamayacağını söylerdik. Kimin için söylüyor? Korutürk için. Korutürk için. Kendi bakanlığına bağlı bir diplomat değil mi? O şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı evet, oldu. Evet doğru. O siyasetçi artık. Artık siyasetçi. Yani Araplar üzerine Arap toplumları nereye gidiyor diye bir oturum düzenliyorsunuz. Uluslararası Güvenlik Konferansı, dünyanın bütün işte Clinton'lar, herkes, Putin'ler, herkes oralardalar. Ama onlar da tamamen gündem değiştirmek zorunda kaldılar. Perişan oldular yani evet. Clinton'lar evet. Filan da. Ya yani ben uzun yıllardan beri işte bu uluslararası ilişkiler dalıyla uğraştım hasbelkader. Demin onu Mahir'le konuşuyorduk. Ben 1648'de işte bunun uluslararası ilişkilerin çağdaş tarihi İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kendi atladıkları, gönderdikleri elçinin, temsilcinin görüşleri kendisini bağlar diye düzeltme yapıldı. Bu ya, uluslararası ilişkiler tarihi için yepyeni bir sayfa açıldı. Post WikiLeaks dönemi belki. Evet. Ya, bu kadar senaryo hatası bizim dizilerde bile olmaz. Hakikaten yani adam çünkü şey gönderdikleri bizzat... Obama'nın temsilcisi diye gönderdikleri adam Wisner, öyle adı o. Yani gidip mübareğin de yakın dostu deniyor, gidiyor görüşüyor mübarekle, Hüsnü Paşa'yla filan ve ondan sonra da şey demiş. Devam etmesi lazım, onun ehil liderliğinde geçiş yapılmalıdır diyor. Arkasından da Hillary Clinton da diyor ki onun kendi görüşleridir. Bizim bağlamaz diyor. Ya bu kadar saçma sapan bir şey hayatımda görmedim. Kesinlikle. Ya bu aslında Münih konferans. Ben işte bu Radikal'de Erdal Güven izlemiş bu toplantıları. Başka arkadaşlar da izlemiştir, gazeteciler. Oralardan aktarıyorum. Cumhuriyet'te de Utku Çakır Özer izlemiş. Utku'nun notlarında diyor ki Merkel ve Clinton işte mübareğin bir an evvel gitmesini istemişler ama çok çarpıcı bir şekilde Merkel demiş ki aman hemen seçim yapmayın. Neden demişler? Biz Berlin duvarı yıkıldıktan sonra demiş. Deneyimlerimize göre de söylüyorum. Hemen seçim yapalım dedik. Ama yeni partilerin kurulmasına zaman kalmadı. Ondan sonra bu hata tekrarlanmasın. Yani Mısır'da hemen seçime gitmek iyi olmaz demiş. Yani mübarek gitsin ama seçim olmasın diyor. Yani gerçekten enteresan. Seçimi erteleme tabii bu temelde işte Müslüman kardeşler, siyasi İslam, radikal İslam vesaire arka planda. Ama 70 milyar dolarlık da 40 ila 70 milyar dolarlık servetten bahsediyoruz. Bunun büyük kısmı da Almanya demiş zaten. Evet, onun için Merkel öyle Merkel diyor. Merkel biraz ondan anlaşıldı. Şey, yani biraz böyle hani bir oturalım, partiler kurulsun, sistemi kur, ondan sonra seçimi de yaparız yani. Fakat şey de var mesela, bu daha çok işte sizin de ilgi alanınıza giren konular, oğlu ile beraber yıkılan sistemde yani bütün partinin üst düzeyi istifa etti ya başkan, hala başkan diyoruz ama işte diktatör Hüsnü Mübarek'in yönetimdeki partisi ülkenin çelik endüstrisinin, demir çelik endüstrisinin 1/3'ünün sahibi olan bir adam Ahmet Ez diye, İz mi nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Oğlu Cemal Mübarek'in en yakınıymış. O da istifa etmiş. Yani bu para, politika ve kudretin tam kesişme noktasında bulunan bir adam ve bütçe komitesindeymiş. Parlamentonun bütçe komisyonu üyesi. Böyle hikayeler dönüyor yani. Clinton'da konsiliyere diyorlar ona. mafya terminolojisiyle. Ama Süleyman'a diyorlar konsiliyere. Zaten çok ilginç. Süleyman da hani bir hükümet değişikliği durumunda, Cemal Mübarek'e geçmesi durumunda bir geçiş adamı olarak düşünülüyormuş WikiLeaks belgelerine göre aslında. Ha, WikiLeaks de öyle değil mi? Evet. Yani bütün dünya tamamen bütün iplik tel tel çözülerek önümüzde. Yani WikiLeaks'le beraber El Cezire'nin çalışmaları, yani çoğunu tahmin edebildiğimiz, bildik diyemeyeceğim ama asla konuşmadığımız bir kepazelik. Mısırlı ve Arap gençlerinin, kadınlarının ve halkının bir bütün olarak ayağa kalkmasıyla birdenbire karşımıza çıkabildi. Ne yani Ahmet Ez için şey diyorlar resmen, halkın kanını sonuna kadar emmiş insanlar diye. Çok uzun bir yazı çıktı New York Times'da, yeni. Okuyamadım tamamını ama müthiş iddialar var yani. Yolsuzluk ve kepazelik konusunda. Yani Clinton yine Münih'te söylediklerinden bir tanesi. Yani mübarek falan işte gidebilir ya da işte bu tasfiye olabilir ama finans sistemi ve ordunu herhangi bir bunun varlıkların güçlü bir şekilde sürdürmesi kaydıyla diyor. Evet, yani bütün etrafındaki herkesi, azıcık temas olan herkesi, Mısır'ın ve dünya en büyük nüfuslu Arap ülkesinin en zengin insanları haline getiren bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Fakat mesela şeyde de ilginç. Dubai'de 20-24 Şubat arasında IDEX fuarı yapılıyor silah üzerine. Ve bu da Fransızların büyük son 5 yıl içinde hem Orta Doğu'da hem de Afrika'da %34'ü Fransız silah endüstrisinden geliyormuş taleplerin bu fuardaki. Yani tamamen Avrupa ile Amerika arasında paylaşılmış, iğrenç bir çöken, kokuşmuş bir düzen çok da ama çözülüyor. Yani Cezayir'de de mesela bu teflika durumu da aynı şekilde tabi. Bir Cezayirli öğretmen mektup yazmış. Açık mektup. Bay Başkan, size bir ufak ricam var. Derhal ve organize bir şekilde çekilin. Hem Cezayir için hem sizin için en iyisi olur. Kaderiniz bitmiştir artık. Bin Ali ve Mübarek gibi olacaktır. Hadi bir cesaret gidiverin diye. Böyle mektuplar geliyor filan yani. Ama Fransız Dışişleri Bakanı'nın da çok zor durumda kaldığını da Le Canard Enchaîné'den öğreniyoruz mesela. Çünkü Tunus'un işte o zengin aile Trabelsi ailesiyle, kayınbiraderin ailesiyle ilişkili bir otelde tatillerini geçiriyormuş bedavadan filan. Bu da Dışişleri Bakanı Fransa'nın. Tam bir kepazelik de orada cereyan ediyor. Daha yani bu kadar 30 yıllık diktatörlük kıpırdadı, bunlar çıkıyor. Daha neler çıkacak? Evet, yani. Bence de yani. Taşı kaldırdıkça için altından kalkacak şeyin altında neler var, bunların zaman içerisinde görülecek. Öyle anlaşılıyor. Zaten bir de yani tümüyle bu yani Orta Doğu tüm bu Soğuk Savaş'ın ve sonrasındaki tüm gelişmelerin Batı dünyasının pisliğine süpüldüğü bir yerdir yani. Evet. Yani, bu buradadır bütün pislikler. Dolayısıyla yani gittikçe bu gelişmeler ilerledikçe ülkelerdeki aşamalar, bu devrim süreci geliştikçe Batı ile olan ilişkilerdeki bu ülkelerin gün yüzüne çıkacaktır. Yani 89 sonrasında Gladio, Batı'nın Avrupa'daki Gladio ortaya çıkarıldı. 90'lı yıllar boyunca bir takım ilişkiler vesaireler ki Türkiye bunlardan en sonda kalanlar hala devam ediyor. Orta Doğu'nun pislikleri de Batı dünyasıyla olan ilişkileri de sanıyorum bu süreç içerisinde daha fazla tanık olacağız. Yani İngilizlerden sonra Amerikalıların o süreci şeyi devralması bir şeyi değiştirmedi. Dolayısıyla daha neler çıkacak kim bilir. Bu yine Münih konferansları sırasında Davutoğlu işte Avrupa Birliği NATO Genel Sekreterini falan dinlerken bir AB üyesi olmayan bir Batılı diplomat Davutoğlu'nun önüne bir kart bırakmış. Demiş ki sevgili Ahmet, AB'nin bugünkü hali bana 1453 öncesi Bizans'ın halini hatırlatıyor. Ondan sonra bakan gülmüş ve nota bir karşılık vermiş. Peki sence Fatih kim oluyor bu durumda? Batılı hükümet yetkisinin yanıtı o kadarını bilmem ama sen bu notumu hatır olarak saklı diyor. Buradan tabii Türkiye'ye bir takım şeyler çıkarılıyor. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki duraklama vesaire. Ama bütün Batı dünyası bir kriz yaşıyor, finansal kriz. 2 yıldır o kriz içerisinde debeleniyor. Ardından işte yaşanılan Avrupa yönetimlerinde takılan göçmenlerle olan ilişkiler, Merkel, Sarkozy, Türkiye ile olan, Doğu ile olan ilişkiler, İran, önce Irak'taki sonra İran'la olan ilişkileri baktığımızda tüm bu toplam içerisinde Wikileaks belgeleri vesaire Filistin Gazze olayları ardından gelen bu devrimci süreç topyekun bu önümüzdeki onlu yıllar içerisinde daha farklı şeyler yaşanacağını, etkin bir yerel etkin bir sürecin başlayacağını gösteriyor. Bu anlamda evet Türkiye... yani umudun da mümkün olduğunu gösteren çok çok önemli bir şey. Biz başından beri yani birkaç gün gecikmeyle Tunus'u fark ettik Ahmet İnsel sayesinde, evet. Ama o tarihten sonra çok takip etmeye çalıştık ve umudun mümkün olabileceğini göstermesi açısından bence fevkalade önemli bir şey. Ve üstelik de bu özlemleri demokrasi, özgürlük ve insani bir biçimde, haysiyetli biçimde yaşamayı sürdürmenin, bu bütün bu emperyalist ve kepazeliklere rağmen sürdürmenin mümkün olabileceğini gösteren bir dayanışma, bir topluluk ruhunun doğmakta olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bence. Kesinlikle. Yani dolayısıyla burada yaşanan gelişmelerin işte devrim mi, devrimci durum mu, isyan mı, kalkınma mı, kalkışma mı, sonu neye varır, işte devrimi belirleyen herkes bir devrim terkibini cebinden çıkarttı ve o terkibe göre tanı koymaya çalıştı. Son derece gereksiz bir tartışma. Bir kere bu çok geri dönülmesi mümkün olmayan bir süreç ve yani Orta Doğu'daki gelişmelerde her zaman bir kalkışma söz konusu olduğunda, özellikle son 10 yıl içerisinde hemen bir radikal İslam damgası yapıştırılır. Bütün Orta Doğu gelişmelerinde seküler Arap milliyetçiliğinin karşısında bir sekülerizme karşı bir pozisyon alınmış gibi gösterilir ve Batı bunu Soğuk Savaş'ta sonrasında her zaman kullanırdı. Bu bağlamda da zaten bütün oyun bozuldu. Yani hem bu ülkelerdeki sürece baktığımızda kesinlikle bir mal edilebilecek, bir tarafa mal edilebilecek bir durum olmadığı aşikar bir şekilde ortada. Bir kere tüm memnuniyetsizler bir araya toplanmış durumda. Dinsel farklılıkları, sınıfsal pozisyonları dışında tamamen bir özgürlük, ekmek ve iş talebi üzerinden gelen bir yükseliş ve de yani korkunun devrilmesi var. Öncelikle korku devriliyor. Korkuyu ortadan yıkıyorlar ve yani 10 gün içerisinde 30 yılın mübareği muhalefetle masaya oturuyor. Evet. Yani ve hem de şey, Müslüman kardeşler gibi tamamen yasakladığı bir zaman bir kuruluşla oturuyor. İşte. Oturuyor masaya. Öbürü ülkeyi terk ediyor gidiyor. Yani sonuçta orada da tabii ki bu tür rejimlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsur rejimin bekçisi olan güvenlik bürokrasisi, ordusu. Yani bu ordunun içini de çok iyi bilmiyoruz. Tamam, üstünü biliyoruz. Klasik modelin uygulandığı ülkeler bunlar. Hem ordu rejimin bekçisi, hem içerideki insanların öngördüğü modelin bekçisi, hem de dışarıdaki bunun destekçisi olan Birleşik Devletler, Batı dünyasının bekçisi olarak görev yapmış. Böyle ilişkiler içerisinde batırılmış bir yapı var ve burada bir kast oluşmuş durumda. Ama şunu hiç unutmamak lazım ki böyle burası Orta Doğu dünya sistemine bu haliyle entegre olamıyor. Tükenmiş bir ekonomisiyle iyi bir kere pazar da olamıyor. Hayır, bir de Amerikalılar mesela işte Wikileaks'ten çok değerli belgeler var. Belki Mısır'la da ilgili çıkacaktır. Şimdi onlara da merakla bakacağım ben de. Bakmalıyız yani. Bütün bunları işte çürümüş rejim diyorlar. Yolsuzluklar, diz boyu, hatta boğazına kadar batmış filan diyorlar. Kanlı bir diktatörlük var, insan hakları yok filan diye bizzat Amerikalı diplomat yazıyor, oranın elçisi. Arkasından da hemen arkasından da şey diyor, 12 milyon dolarlık askeri yardımı bir hafta sonra bu konuşmadan sonra yollamış oldukları ortaya çıkıyor mesela. İşte aynı rejime. Ama biz de biraz da Kıbrıs'ı da konuşalım diyorduk. Orada da sonuçta bir halk ayaklanması belki denebilecek bir şey değil henüz ama ciddi bir gösteri oldu. Evet. 20 diyorsun? Bin kişi. Ya ben yıllar önce, çok seneler önce bir gitmiştim Kıbrıs'ta. İşte bir takım yetkililerle de görüşüyorduk. İşte röportajlar falan yapıyorduk. Ondan sonra bir üst düzey bürokratı ziyaret ediyordum. Çok üzüntülüydü falan. Niye üzüntülüsün dedim. Dışarıda dedi, bizim teşkilat dedi grev yapıyor dedi. Niye üzülüyorsun o zaman dedim. Ya ben dedi müsteşar olduğum için katılamıyorum. Onların maaşları artacak. Benimki artmayacak. Şimdi yani Kıbrıs'taki artık kangren olmuş bir durum artık, insanlar düşünebiliyor musunuz? Kıbrıs'ta işte bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz tarafta yaşıyor. Ama çocuklar Rum tarafında okuyor. Sabah öbür tarafa gidiyor. Orada çalışan binlerce insan var. Sabah gidiyorlar, akşam geliyorlar. Hala vatandaşlık pasaportunu başta Ravut Denktaş'ın torunu olmak üzere Kıbrıs pasaportu taşınıyor. Ve iki tane bir yaşam var orada. Ama buraya geliyorsunuz, bir Türkiye var. Türkiye hükümeti var, bir de Türkiye ordusu var. Değil mi? Evet. Burada. Ve gel, yani hayatınızın içerisinde, yani tamam o 74 ilk, yani ganimet, iki maaş, işte evet Türkiye'den gider. Ben hazineden bavulla maaş götürdüklerini bilirim. Kıbrıs küçük bir ilçe büyüklüğünde bir yer. Ondan sonra, ama bir türlü çözüm üretemiyorsunuz. Ve o insanların hayatlarını ne kadar mahvettiğimizin farkında mıyız? Evet, bir de bence Nabi Ağacı da buna Tarif Gazetesi'nde değinmişti. Çok bu sizi biz doyuruyoruz şeyiyle başbakan. Aslında, o söylem yeni de değil sanki. Değil. Ama haksız, evet. Ve incitici diyor şey. Yeni değil ama bunun böyle söylenmesi bence başbakan muazzam bir hata. Muazzam bir hata çünkü Mısır'da ve başka pek çok yerde naçizane benim gözlemlediğim, haysiyet kırmaya başlarsanız bu işi tamir etmeniz çok zorlaşabilir. Daha önce değil. Stat düzleminde gelmişti bu benzer, evet. Bir söylem gündeme. İşte şimdi evet, daha belki önemli diyebileceğimiz bir ikinci şekilde geliyor tekrar gündeme. Evet. Yani bu başbakan düzeyinde edilmesi yani mümkün olmayacak bir şey. Bütün her şeyi alt üst edebilecek. Ve de yani Adalet Kalkınma Partisi'nin ilk iktidar günlerindeki Kıbrıs meselesi çözüme aşkını ve mücadelesini de biliyoruz. Gözlerimizin önünde oldu. Bu Adnan Pınar ile ilişkin gelişmeleri yakından izledik. Ve o konuda çözümü, yani düşünün o dönem Denktaş ve içerideki statükoya karşı ciddi bir duruş sergilediler. Daha sonra kendileriyle politik paralelliği pek olmayan Talat döneminde çok uyumlu bir ilişki geçirmeye çalıştılar. Çünkü ortak bir nokta vardı. Adanın kaderini belirleyen militer güçlerin ve onun uzantılarına karşı bir pozisyon almaktı. Bu yani başbakanın pek çok konuda ikili ruh karakteri, haleti ruhiyesini anlatmak açısından da önemli bir örnek. Evet, çok acayip yani. Aynı anda evet. Hem Kıbrıs'ta şey yapıyor hem kayıp aileleriyle görüşüyor. Bir siyasal 10 yıllık 7-8 yıllık süreçte hem oraya tarihinde dokunulmayacak derecede demokratik bir çözüm bulunmaya, uluslararası çözümü çıkarmaya çalışıyor. Hem de beslemeler diyor. Hem cumartesi anneleriyle görüşen ilk başbakan oluyor. Aynı gün bunlara beslemeler diyebiliyor. Ve aynı zamanda Kürtlere dönük açılım pozisyonundaki tıkaç rolüne soyunabiliyor. Evet, yani Kürt meselesinde olduğu gibi burada da Kıbrıs meselesinde de tıpkı yani Avrupa Birliği meselesiyle de bağlantılı herhalde. Bilmiyorum, Mahir daha iyi bilir. Yani Avrupa Birliği'nde her şeye fren basıyorlar yani. Efendim? Her şeye fren. Evet, yani son dönem böyle bir şey. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, yani bir de benim gördüğüm kadarıyla Sayın Başbakan'ın çevresinde Başbakan'a ikaz edebilecek mekanizmalar kaybolmuş durumda. Dolayısıyla yani gerçekten çok yüksek. Şimdi mesela bu Mısır'daki gelişmeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve de Erdoğan'a yurt içinde ve yurt dışında puan kazandırmıştır. Bütün bu Orta Doğu'ya ilişkin işte malum izlediğimiz İsrail politikaları nedeniyle. Evet, gerçekten işte üst üste üçüncü seçimi kazanmak noktasında bir hareket. İşte bir yandan model olarak tartışmaların yapıldığı bir ortam. Şimdi bunun yarattığı gerçekten çok yüksek bir ben duygusu bunları yaptırıyorsa yazık bir süreç Türkiye açısından. Yani siz hem cumartesi annelerine sorunu çözüm bulacağım diyorsunuz. Ben de 79 yılında suya batırdılar, işkence gördüm diyorsunuz. Evet, onu da söylemiş. Ondan sonra dayak yedim, işte şu oldu, bu oldu, ben de geçtim bu tezgahlardan. Evet, ondan sonra ama öbür tarafta torba yasasını protesto eden insanların üzerine iktidarınızın ilk 5 yılında rastlamadığınız, değil mi? Evet, çok acayip. Yani açılı adalet ve saldırılarda bulunuyorsunuz. Bir yandan adalet ve özgürlük şeylerini destekliyor, bir yandan da tam karşısında yer alıyor. Kıbrıs'ta da işte torba yasası için emekçilerin, işçilerin karşısında da ve başka yerler. Yani bu söylemle eylem arasında bir fark var sanki. Özellikle bu adalet konusunda işte Mısır'la ilgili yapılan konuşma, daha sonra işçilerin torba yasa eylemiyle ilgili yapılanlar Türkiye'de ciddi bir fark koyuyor söylemle eylem arasında sanki. Yani bu bir yani siyaseti izleyen kişiler olarak liderlerde rastladığımız bir takım hastalıklar vardır. Ruh halleri vardır. O ruh halleri genelde biraz da düşmeye başladığı dönemlerde artar. Evet. Buradaki paradoks yani %50'lere yakın bir o çoğunluk oyunu garantilemiş gönülden bir parti genel başkanı ve iktidar partisinin bu zikzakları izlemesi. Evet, yani bunu şizoid bir yapı yani. Efendim? Şizoid bir yapı. Kesinlikle gözüm. Yani burada bunun paranoya konuşabilir bu tür işlerde biz. Yani bilirsiniz yani şu olur bu olur bir tamam çok zor bir dönem geçirmiştir Erdoğan. Erdoğan Cumhuriyet tarihi boyunca yani başbakan olmasının bedelinin çok yüksek bir bürokratik devlet tarafından ödetilmeye çalışıldığı bir liderdir. Doğru, bunu burada nasıl bir pozisyon izledi? Demokratikleşmeye hız verdi, AB sürecine katıldı, Türkiye içinde liberallerle, demokratlarla, kimi sollarla, demokrasinin genişlemesini, ileri demokrasi isteyen kesimlerle kurduğu ittifaklarla, Kürtlerle, bölgedeki gariban kesimlerle kurduğu ittifaklarla, işte roman açılımı vesaire açılımı, Kürt realitesi demedi. Kürt sorunu vardır dedi. Yıkıcı bir şeydir bu, Türkiye'de ilk defa söyleyen bir başbakandır. Ama aynı başbakan besleme diyorsa Kıbrıs konusunda gerçekten dikkatle bakılması gerekiyor. Yani aynı gün içerisinde bir cumartesi anneleriyle dert dinliyorsunuz. 15 dakikalık görüşmeyi 2,5 saate çıkarabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda Kıbrıs'ta gösteri yapan, haklarını arayan, talepleri olan ülkenizin vatandaşlarına Ankara'da ya da Lerkoşa'da laflar ediyorsunuz. Haysiyetlerini kıracak. Kırıyorsunuz. Evet. Yani bu bir garip misal. Yani absürt bir şey. Develerle meydana girmek gibi bir şey yani. Yani onu da bir türlü onu yani da gördüm. Onu çözsem Mısır devrimini çözeceğim. Kim akıl etti o devreleri yani gerçekten... Hüsnü Paşa diyorlar. Hüsnü Paşa diyorlar. Ya yani birincisi bu devrimler için hep söyleriz meydan şarttır. Evet. Ama meydan savaşı olmaz. Olacağını düşünmüyorduk. Yani bizim develi falan. Bizim darbecilerimiz önce meydan bozar. Tandoğan meydanı gitmiştir Ankara'da. Taksim meydanı meydana benzemez. Yamuk yumuk bir şey olmuş. Ondan Beyazıt de. Öyle evet. Meydan düşmanıdır. Çünkü meydan devrim çağrıştırır. Ama develeri ilk defa meydana sokan bir rejim, sonu gelmiş bir rejimdir evet, zaten. Mahir yani, biraz önce bunu da gördük diyordu. Ya ben gerçekten yani burada şeyim yani o meydanda develeri gördükten sonra yeni bir devrim terkibine başka bir unsurlar da katmış oldu ve bence develer meydana olan ilgiyi daha da arttırdı. Evet aynen. Peki bitirdik süreyi. Bitirdik mi? Evet. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Tamam. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.